دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Ailem ne çıralı dostlara? Bunu ilk başta azabımda ne çıra katan ayvayı bu ne? Balamam durum devat et ya. Amat ya. Maukli. Böyle şey Maukli. ده بیله چوه بی گره باو کلی بانی خوینده کیچی کیچی چیتا کوه ماو کلی میمونکان میمونکان خرابه ماوکلی بونگالگا خرابه نخیر نتوانم تولیر به تنازی بیلم ای بسوک کوه بالو ایستا که من بمیون نای دوست موا لبانه ایستا به دویان جوین داب گره براستی هن جوین زور بسودا چی نماو کلیب کم اگر ایسا لگلم با هم دیکن جوینم داده ای ادیکو ام دو خوش خوش بو های نگمت تو نمید بالو ای بالا من بالم چی نمیده ایلو کاتا من دالا شو آدمی نای ماوکلی پیویستی با تو ها؟ ماوکلی؟ بله، ویستم بی کمه نسیری خوم بلام آی آوار، آی آی، منو تو للی کمه نخوینین براستا، وسای نینی با بیراتا تو ها من فیرم کردوا، پیستر، بله ده تو ولی آباره و سیاست بزنی چه دبی؟ بله. با اوکلی کارتوش بردستی هندی میمون وادی گوزنو بودود هر جمع لیبو دوای فریا کارتو نیده کرد دلو چی؟ با چی اکسر واد پی نوتم؟ تکار لیده کم اگر لادر اگنیت ساو دیری بکل برزایی بزنه با چوی دبن؟ با اوی گرکن اگه دار بکم او ببو امن سرقالم بکاری تر هر چند و اوندشم پیرا گندن بایش وام کرسون که وشه نهانی پیوتم اماش پیروی اصحا زور سپاسی من دو بونه دکم ای بازی جوان لراسی دا باز پاشای فرینه لآسمان بله راستا لراسیش دا باز بیسترین بالداره هوارو افرین جان زور بخیره هروا حبه کمان بلا میمونه کن هر چیز دن بمراسی دنانین دلی چی؟ تو با چولکه مالان دادنین چی؟ من با چولکه مالان دادنین برو بلن وانه چوه هم پیفت نیشانده که هر چیز لیادی نکن یارم میمونه پیسانه تا ایسا به هزو خیره ایمونیه نزانی وا ایسا پیه نیشانده دم واه ایسا کشکم ساره سر کرد بلام ده بباگیره با چه چو بی هر کسی پیوسی بی بی هر چیز نای دوزمو وا نه تو انما لقمه گوشته بخموه ام کاره باز چی میانجه بلا چکو آفا علم کارا بلان براستین زیه من دیلن چی دوی ها؟ تو خدا پلک امزاری نه چرا نادکات ها؟ سورا لالا اگه تا لکی چی بی تو زاکر و برو دای کت بانک بو ایره دای کیچی چی بسر اتوا؟ بانک ایره برو دای ماشا باید را چه رو جاوه؟ اولا چه بود؟ بزنم چی زنی و دی؟ میمونه که همه اوکلین رفندوا زنیم شیلوا به دوای داده گره بله باگر از این روی داوه ها؟ زهره کاتم دستوان یه باشی کرنوا کارکم ترسی داره من را در روب هموتان با بیادنگن هوره من موکلی لما ترسی دایا هوره ایمانی ها امراف امراف تو ترسنو چی ایو تاکی دوستن ای سر کرده بانو او شیلا بانو میمونه که لرو بارشین پرین اوه بوله روز آی درستان بارشین؟ اوه زی شدی خانه بلو که آی سور نزیگ بونه اوه کل آی سور؟ ما گره کم آو کلی؟ میمونه که رفاندوی انا برو کل آی سور چی؟ کل آی سور چیه؟ جگای کمرو کاتی خوی لیش دیاوا جگایش ترسناکا جگای کتنا راو چکان دستن بووی ناو چی چی کاول گیا بله باشا ایسا دلما خوش بلا ناو سنیو من دالا تبینم زور لم رو ده ترسی بلا منوان ده زنگو رگا واسه این نیا زاما بسط چی ها تو لیره بمینا تو تنا ساو دیری لوری ووانی تر بکا با گیره ایسا کاتی او هاتوه کوا گرگه که نرخی تو بزنن بلا من زور متوانم با تویا تیگه ایشتی بله بله راستا سیمان حولی را گرتن مدا چو که ما اوکلی کرما ها دا توی با دوی با گیره بکوی نه ایلم باوكا باب بيرا لبرا واي من قوري روكم ناكوانم لها سادر بسم تاندا تو ارمتی سرکرده گرگان بدو لتک او دابمینو باشا باوکا سیمیون موکلی کوری الکساندر باید به من یارمتی بدم چون که من الکساندرم خوش دویست الکساندر و سیمیون پیشتر الکساندر و سیمیون پیشتر رو بر روی اکتر بونوا با ما باسی سر کرده این دلال دلمه دا بله دلال دلمه دا هجیز نه علم سیمیون توشیز آزار اک بیر اوه قردانه بلو ما بسه چیا هرچیز نه هنو پلینجه چی را لرو لحوازی اکتو با پیشم که بلو من با پیش دکوم با گره سپاس دکم بلو لسلاموش دک بلا میستا خوال لگل بلو باگیرا مرو او ریچ وقتو شگنابم بله شگنابم او ریچ وقتو بلکو دادوز یوا لم شوينه ده مروف يشتر لجيامه وكلي راد شونه مروف اما یان درست کردوا؟ بله، پیش چند سالگ لیره هزاره مروف لیره در جیاون بلام، ایستا با چه چون؟ هندیشان کشتوا هندیشان کشتوا؟ مروف هم شیه ها گوا؟ شاید بونه دیجان کسول پینای مال و سروت و او کش کنن خاپور کرد و به دستی خواین باور نکم من ایو امروف گشتی وان نه نخیر اوان امروف این لرگزی تو مو کدی توش پیویسته بکشتی ای بله ها روستم ایمه مروف نین تناله پینا و خوشی خوامن بتکوشین ایمه دتکوشین بو اوی گوشتکت بخوین گوره من شریخان ده ایمه موکلی بکوشین بو اوی بتخواد بله ها شریخان بله موکلی او بیر کردنو ایتی هم شوینش ناسرا و بشوینی مترسی یا ساقه دقی کردو کوا هر روشک بیت ایره بوی درباز بونید زر زحمت او وره دای کرن وره بیگمان ماکولی شریخان دم یک بود ساوری و رازه بود تا بچه را بکه دست خوب دست آدم ها کنی یستان یکی را جیسو جی با من بایستا دوی بزخان راکه حول ده خود اثر ده ماکلی تاکی هرمتی چه رگد هرمتی؟ کس نوی بایره دیوره ماکلی راکه راکه دی من بیگرم شوشان دست برانی خواهد توشم که سیب کهی امزاره تو لکل دکم و بجره های گم جای ساده بینی ای من دالی بچوکی باوکلی بگرم باوکلی بگرم باوکلی زیارت باشای هات لاش اون لاش رگم باشیا بالو دای دل دل مده ماوکلی بلان بالو ماوکلی تو خود در باش برو استاون بلبستیم که دی بلبستیم که استاد بینی چود بستر دینمه پیره ورست تو بخون بزن که ده کمره وای وای بابا ای بابا کل برو راکه ماوکلی راکه Oh, Bagheera, esta peta nişan dedim. Kemen çam. Öyle vaziyesimi zannettim. Sonra adamım. Esta da beni. Ha. Mırov, hatın bu yer ha?